รามากันที่สายของคุณอาจครับสวัสดีครับคุณอาจ สวัสดีครับพี่ปองครับ นะฮะช่วยปองเสียงดังด้วย ฮัลโหลครับ โอเคดังขึ้นครับดังขึ้นดังขึ้นยังไงก็รักษาเสียงดังแบบนี้ไว้นะฮะอาจครับก่อนที่เราจะคุยถึงเรื่องนี้พี่บอกก่อนว่าชื่อเรื่องทำพี่แบบว่าตกใจนิดหน่อยนะครับเพราะว่าชื่อเรื่องที่พี่เก่งมันตั้งเข้ามาคืออยากเจอพี่ป๋องแล้วก็ประสบการณ์เป็นประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองด้วยแต่มันย้อนกลับไปตั้ง20กว่าปี ใช่ครับตั้งแต่สมัยที่พี่ป๋องมาจากสตูที่ซอยลาดพร้าวครับ 101ลาดพร้าว101ป่ะ ใช่คร ับใช่ไหมสมัยตอนนู้นเนี่ยเราใช้ชื่อว่าบูมเรดิโอแล้วชื่อรายการตอนนั้นในช่วงเราใช้คำว่าไนตี้ช็อค ครับใช่ครับ นั่นคือ20กว่าปีที่ผ่านมานะฮะแต่เพิ่งจะมีโอกาสได้มาคุยกันนะวันนี ้ใช่ครับ เออหรอ มีโอกาส เฮ้ยเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงครับ ครับก็คือตอนนั้นคือพวกผมตอนนั้นอายุประมาณสัก18 19ได้ดี ครับ ครับก็เลยนัดกับพวกเพื่อนๆกันนะครับในหมู่บ้าน ครับ เมื่อก่อนผมอยู่หมู่บ้านตรงซอยนนจันทร์นะพี่ที่มันทะลุไปหาตรงทางนั้นได้ครับ ครับเดี๋ยวผมเท้าความนะยุคนู้นเนี่ยสัก20กว่าปีแถวซอยนนจันทร์นี่น่ากลัวนะยังไม่เจอเลยปัจจุบันนี้นะ ใช่ครับน่ากลัวมากครับถนนหนทางยังน่ากลัวยังไอ้นี่อยู่เลยครับเมื่อก่อนคือผมก็เลยนัดกันกับพวกเพื่อนนะครับคือปั่นจักรยานครับก็ออกจากบ้านนัดกันก็ บางคนก็ออกจากบ้านกันไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือต้องแอบออกมากันคือมันดึกอะฮะทางพ่อแม่ก ็ ดุกันเงี้ยครับ คร ับมันก็ไม่ค่อยดีนะครับก็พอดีก็อยากจะไปแวะเยี่ยมประชมพี่ป๋องที่ประตูกันนะครับก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนัดรวมตัวกันนะตอน1:00นะอะไรเงี้ยครับไอ้น่าจะประมาณสักเที่ยงคืนกว่าๆได้ครับไม่ใช่ที่หนึ่งครับก็นัดกันหน้าหมู่บ้านก็คือว่าถ้าใครออกมาได้ก็มาเจอกันนะครับก็เลยปั่นจักรยานมาคนละคันสรุปก็ได้มาวันนั้นประมาณสักประมาณ8-9คันได้ครับ ครับ ครับก็เลยค่อยๆปั่นจักรยานกันมาครับแล้วก็ไปทางลัดครับไปทะลุออกทางตรงซอยข้างซอยนนท์แล้วก็ไปทะลุออกตรงทางที่มันมีเป็นป่าเยอะๆเลยที่เป็นถนนนะครับ แล้วก็จะผ่านตรงนี้พี่ป๋องต้องรู้แน่เลยเพราะว่าเป็นโรงงานทำโรงศพชื่อดังครับชื่อดังอยู่ตรงทางก่อนจะถึงสตูพี่อ่ะเราจะจำได้ไหมครับ ครับ ก็ผ่านโรงงานที่ทำโรงศพตรงนั้นนะครับแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายไปก็จะเจอปั่นไปนิดนึงก็เจอสตู ถูก ของพี่ป๋องครับ ใช่ ครับแล้วก็สตูพี่ป๋องนี่จะเป็นอยู่ชั้นสองคือต้องเดินกระไดขึ้นไปครับ ครับ ผมก็ปั่นแล้วก็จอดจักรยานข้างล่างไงครับแล้วก็เดินขึ้นไปรู้สึกว่าผมจำไม่เจอพี่ป๋องครับเจอพี่โก้ป่ะครับพี่โก้พิวป่ะครับครับก็เจอทางพี่โก้เขาก็บอกในรายการว่าวันนี้มีพวกน้องๆทางบ้านมาเยี่ยมปั่นจักรยานกันมาหาแกก็ต้อนรับดีครับก็เอาพวกรูปพวกรูปผีอะครับมาให้พวกผมดูกันครับเพราะผมก็ดูกันได้สักพักหนึ่งครับก็นั่งเล่นนั่งคุยกันดูรูปเนี้ยครับ คร ับแล้วก็กลับกันครับก็นั่งฟังพี่เขาจัดก็เกือบจบครับก็เลยขอตัวแกกลับเป็นก่อนก็เลยขากลับเนี่ยต้องขามาเนี่ยไม่เจออะไรนะพี ่ครับ ครับแต่พอขากลับเนี่ยก็กลับเส้นทางเดิมครับแต่ขากลับเนี่ยคือมันน่ากลัวเพราะว่ามันดึกแล้วด้วยพี่แล้วก็แบบพวกผมพอไปฟังเรื่องพวกนั้นพวกที่เล่าๆกันก็มีกลัวๆกันบ้างเด็กอ่ะก็เลยรีบปั่นจักรยานกลับบ้านกันคือจะบอกกันเลยผมเนี่ยปั่นประมาณคนที่2ครับแล้วก็มีเพื่อนผมอีกคนก็ปั่นตามกันมาครับปั่นตามมา 2-3 คนนะครับปั่นกันมาเร็วๆแล้วก็มาเจอตรงทางแยกครับมันเป็น3แยกก่อนที่จะเลี้ยวไปทางลัดตรงซอยนนจันทร์นะครับก็มันจะเป็นป่าครับมันจะเป็นเหมือนอุโมงค์เลยครับที่บอกเป็นอุโมงค์ป่าครับมันน่ากลัวมากเลยมันจะมืดครับแล้วก็จะมีไฟส่องอยู่ดวงเดียวตรง3แยกแล้วก็จะมีกระจกเงาครับพี่ป๋องเอาไว้สำหรับส่องรถนะฮะเวลาเขาจะมา3แยกครับเขาจะมองกันตรง3แยกครับปรากฏว่าผมปั่นมาคนแรกเพื่อนผมปั่นไปมันหันมามองนิดนึงครับแล้วมันก็รีบปั่นแบบไม่มองอะไรเลยเหมือนมันตกใจอะไรสักอย่างครับ แต่แล้วผมก็ปั่นมาตามเขามาปรากฏว่าผมเห็นวัตถุขาวๆตรงกระจกกับพี่ตรงกระจกครับเป็นเหมือนขาวๆอ่ะผมต้องแหงหลังมามองแล้วผมก็หยุดครับหยุดมองตรงกระจกปรากฏว่าพี่ป๋องเป็นผู้หญิงครับผู้หญิงผมยาวยืนก้มหน้า ตรงไหน ยืนก้มหน้าอยู่ในกระจกครับ ยืนก้มหน้าอยู่ในกระจกกระจกที่อยู่ติดตรงที่บอกเป็นการบอกทางนะ ใช่ครับพี่คือเขายืนก้มหน้าอยู่แล้วใส่ชุดขาวๆครับยืนก้มหน้าอยู่แล้วผมก็หยุดแล้วผมก็มองแล้วผมก็มองหันหลังกลับไปทางตรงที่กระจกมันสะท้อนไปที่ต ร ง มีไหม ไม่มีครับ คือตรงนั้นไม่มีแต่ในกระจกมี ใช่ครับในกระจกมีผมเล่ายังขนลุกอยู่เลยยังนึกย้อนกลับไปครับว่าผมก็แล้วผมก็หันไปมองอีกแล้วผมก็เจอเงาเนี่ยเจอผู้หญิงคนนี้ยืนก้มหน้าอยู่ในกระจกครับโอ้เสร็จแล้วพี่บองผมโอ้โหปั่นแบบไม่คิดชีวิตเลยครับปั่นแบบก็เลยไปจุดตรงที่รวมกันตอนแรกตรงหน้าหมู่บ้านครับก็เลยไปยืนไปรอแล้วเพื่อนผมคนนี้โอ้โหมันรีบปั่นมันก็แบบเหงื่อมันแตกเยอะมากมันก็ตกใจอีกอย่างมันก็รออยู่แล้วผมก็ไปปั่นไปเจอเขาเขาผมก็ถามว่าเฮ้เจออะไรทำไมรีบปั่นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าตอนที่เขาปั่นมาแล้วเขาแงะหันมามองเขาชะลอยหนึ่งเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงผู้หญิงร้องพี่ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องตรงโคงหญ้าตรงนั้นนะครับ ร้อง ครับร้องแบบช่วยด้วยเนี่ยครับแต่เขาไม่เห็นอะไรเขาได้ยินแต่เสียงครับแต่ผมเห็นแต่ผมไม่ได้ยินเสียงพี่ครับเสร็จแล้วผมก็พอรอพวกเพื่อนเข้ามาเกินตรงนั้นเสร็จแต่ทุกคนไม่มีใครเห็นไม่มีใครเจออะไรมีผมเจอกับเพื่อนแค่สองคนที่ครับผมก็เลยคืนนั้นก็เลยกลัวผมก็เลยกลับไปที่บ้านนอนก็ไม่ได้ครับก็กลัวกันกับเพื่อนเสร็จแล้วประมาณทิ้งระยะเวลาสักวันนึงได้ที่ผมก็เลยย้อนกลับไปตรงที่เดิมแล้วก็ไปถามคนแถวๆละแวกตรงนั้นนะครับเขาบอกว่าตรงนี้เคยมีเหตุการณ์แท็กซี่ที่พาผู้หญิงมาข่มขืนครับแล้วก็ฆาตกรรมครับที่ตรงจุดนี้ครับเมื่อก่อนมันเปี่ยวมาก เปี่ยวมากนะกลัวมากว่าฟัง ใช่ครับ ผมไม่แน่ใจว่าเด็กยุคนี้จะทันไหมเนาะแต่ว่าคนไหนที่โตมาพร้อมกับผมสมัยที่ยังเป็นสมัยช็อกในที่ช็อกเนี่ยอย่างที่อาจเล่าเลยฮะบรรยากาศในยุคสัก20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยบรรยากาศมันน่ากลัวจริงแล้วก็หลายพื้นที่นะมันไม่เจริญเหมือนปัจจุบันนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นแถวซอยนวลจันทร์แถวลาดพร้าว101หรือว่าจะเป็นแถววัชรพลอะไรแบบเนี้ยนะครับบรรยากาศมันจะน่ากลัวแล้วก็จะมีเหตุการณ์อะไรแบบเนี้ยอย่างที่น้องอาจเล่าเนี่ยหลากหลายเหตุการณ์มาก ใช่ครับประตูหน้าประตูพี่ป๋องเมื่อก่อนก็น่ากลัวนะมันจะมีแทงน้ำ สู ง ที ่ประตูตรงนั้นน่ากลัวมากครับผมพี่ปั่นกันกลับว่าไอ้ตรงจุดนี้แหละพี่ตรงไอ้พี่แทงน้ำพี่ตรงนั ้นแล้วตอนนั้นน้องกับกลุ่มน้องเนี่ยไปบ่อยไหมฮะไปที่สถานีบ่อยไหม ไม่ครับไปแค่ ครั้งเดียว ใช่ครับพอเจอแล้วผมก็ไม่กล้าไปเลยพี ่ขาไปไม่เจออะไรแต่ขากลับเจอ ไม่เจอใช่ครับขากลับเจอ ครับแล้วพอไปสืบสอบก็ได้รู้ว่าตรงนั้นที่น้องเจอแถวบริเวณนั้นเนี่ยเคยมีผู้หญิงโดนลวงมาแล้วก็โดนฆาตกรรม ใช่ครับใช่ครับโดนมาฆาตกรรมโดนข่มขืนตรงนั้นนะครับ โอ้โหแล้วเพื่อนๆว่าไงบ้างครับหลังจากกลับไปแล้วเนี่ยได้เกิดมีการตั้งกลุ่มเมาส์คุยกันมั้ยในวันรุ่งขึ้น ก็คุยครับก็คุยตรงเรื่องนี้แหละครับแต่ไม่มีใครเห็นไม่มีผมกับเพื่อน2คนที่สัมผัสกันได้แค่2คนพี่คนอื่นเขาก็แบบเหมือนเฉยๆไม่ค่อยเชื่ออะไรกันครับ มันเป็นแบบนี้อ่ะสังเกตได้มั้ยเวลาที่เราไปไหนก็ตามแต่สมมติว่าเราไปกัน9คน10คนมันไม่ได้หมายความว่า10คนมันจะเจอหมดนะเขาอาจจะเลือกให้เจอได้แค่คน2คนที่สามารถจะรับได้สื่อได้เลยแบบเนี้ยก็แสดงว่ามีแค่1อาจแล้วก็เพื่อนอาจอีกคนนึงที่เหลือก็เลยไม่รู้สึกไง คร ับ เออ แต่ที่ผมแปลกก็คืออีกคนได้ยินเสียงอีกคนเห็น ใช่เออคนนึงได้ยินเสียงคนนึงเห็นเป็นภาพ ใช่แต่ผมเห็นแต่ในกระจกนะฮะแต่ผมหันกลับมามองตัวนั้นสองรอบพี่ป๋องไม่มีครับไม่มี โอ้นี่แฟนรายการตั้งแต่เขายังเด็กเลยนะเนี่ยย้อนกลับไปถ้าตอนนี้ตัวอัด38นี่คือเท่ากับว่าตอนนู้นคืออายุมาสัก10วัยรุ่นเลยนะสัก10กว่าเองนะ ใช่ครับ โอ้โห โอ้ขอบคุณมากติดตามกันมาจนถึงตอนนี้นะครับขอบคุณมากที่เหตุการณ์ทั้งหมดนะ คร ับ พ ี่ ปอง โอเค ด ี มากดีใจที่ได้ เช่นกันครับเช่นกันครับแล้วถ้ามีประสบการณ์อื่นๆนี่ก็อย่าลืมโทรมาเล่านะนะครับขอบพระคุณครับอาร์ตครับผมสวัสดีครับ